Учора, у дзень нашага юбілею, на вэб-сайце «Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з дырэктарам Беларускай службы радыё «Свабода» Александрам Лукашуком. Зараз прапануем вам гукавы запіс адказаў. Пытанні наведнікаў сайту чытае Сергей Навумчык. Шановныя сябры з радыё «Свабода», віншуем з 55-годдзем. Вельмі цэнім унёсак Беларускай «Свабоды» ў справы нацыянальнага адраджэння і дэмакратыі ў нашай краіне. Жадаем і надалей заставацца крыніцай свежай і аб'ектыўнай інфармацыі для беларусаў. Жыве свабода, жыве Беларусь, напісалі ўдзельнікі руху за свабоду. Шчыры дзякуй. Мы вельмі рады, што за свабоду нашу радыёстанцыю існуе цэлы рух. Ну, а калі сур'ёзна, канешне, мне і маім калегам вельмі прыемна трымаць такія віншаванні. Я думаю, ў гэты дзень, а што сказаў бы з нагоды 55-годзя свабоды наш першы дырэктар, былы старшыня рады БНР Вінцэнт Жук-Рышкевіч? Магчыма, засмуціўся б, бо само існаванне свабоды, якая вяшчае па-беларуску, паказнік, што дома не ўсё ў парадку са свабодай. А магчыма, і парадаваўся, таму што працягваецца амерыканская салідарнасць з народамі, якія змагаюцца за каштоўнасці свабоды. У мяне самога дваістае пачуццё. Будзем працягваць рабіць тое, што робім, у новых інфармацыйных умовах, сярод новых палітычных нацыянальных выклікаў, што стаяць перад Беларусю. Бо наша справа, справа руху да свабоды, не скончаная. Радыё «Свабода» было створанае як радыё. Ці вам не падаецца, што выпускаючы CD, дыскі, вы адыходзіце ад сваёй асноўнай функцыі – інфармаваць пра падзеі? За апошнія 8 гадоў мы ўдвая павялічылі аб'ём перадачаў, і навіны, ды інфармацыя штодзённы хлеб свабоды. Штодня ў эфір, я просто нагадаю некаторым слухачам, выходзіць 16 свежых выпускаў міжнародных навінаў. 4 гадзіны з 8 – это фактычна пашыраная інфармацыя пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. Мы, канешне, абавязаны не толькі інфармаваць, але і аналізаваць падзеі, праблемы не толькі палітычныя, але і сацыяльныя, культурныя, духовныя. І мы імкнемся таксама ствараць. Газета, кажуць, жыве адзін дзень, а радыё яшчэ карацей. Але якасць і значнасць некаторых перадачаў такая, што, на нашу думку, адпавядае якасна іншаму фармату – кніжнаму. І вось кнігі бібліятэкі «Свабоды» робяць тое, што і радыё «Свабода», толькі нашмат даўжэй і, магчыма, нават мацней. Александр, са святам вас! Скажыце, вы таксама супраць геяў? Уся беларуская апазіцыя ненавідзіць геяў. Чаму? Краіна імкнецца ісці ў Еўропу, а тыя, хто хоча нас туды весці, зацятыя гамафобы. Як вы думаеце, з чым гэта звязана? І чаму радыё, якое павінна несці свабоду ў грамадстве, стаіць у баку і назірае за тым, як падаўляюцца правы геяў, як з боку ўлады, гэтак і з боку апазіцыі? Піша Энді. Дзякуй. Скажыце, а чаму вы супраць вегетарыянцаў і палётаў на Марс? Вы, канешне, спытаеце, а з чаго я ўзяў, што вы супраць? А з чаго вы бярэце, што я і радыё «Свабода» супраць геяў? Мы не дапускаем дыскрымінацыі паводле нацыянальнай ці рэлігійнай прыналежнасці, сексуальнай арыентацыі ці ўзросту. Гэта, і ў шырокім сэнсе вы безумоўна маеце рацыю, стандартная норма сучаснага, цывілізаванага, дэмакратычнага грамадства. Мы, дарэчы, даем слова актывістам гей-руху. На сайце «Свабоды», напрыклад, адбылася онлайн-канферэнцыя з кіраўніком беларускай «Лямбды», падчас якой ён мог свабодна і аргументавана прадставіць свае погляды, даць тлумачэнні. Гэтыя адказы гучалі і ў эфіры «Свабоды». Сапраўды, праявы гамафобіі існуюць у беларускім грамадстве, і за гэта павінна быць сорамна. Не скажу за ўладу, і ўвогуле мала за што сорамна. А вось некаторым актывістам дэмакратычнай апазіцыі варта было б падумаць, як спалучаюцца іх імкненне да еўрапейскіх каштоўнасцяў з убогімі фобіямі. Спадар Лукашук, якая аўдыторыя вашага радыё ў Беларусі? Ці ёсць нейкія звесткі пра тое, колькі людзей вас слухае? Радыёаўдыторыя абмежаваная колькасцю людзей, якія маюць і карыстаюцца кароткахвалёвымі прымачамі. Такіх каля 5% ў Беларусі. Наша аўдыторыя таксама наведнікі старонкі свабода.орг, іншых інтэрнэт-рэсурсаў, якія штодня перадрукоўваюць нашыя матэрыялы. Сюды трэба дадаць тэлеаўдыторыю Белсата, дзе двойчы на тыдзень можна глядзець перадачу «Тыдзень з радыё «Свабода». Ну, а таксама чытачоў в нашай бібліятэкі. Нашыя 15 кніг, даступныя ў многіх бібліятэках, а таксама на сайце свабода.орг. Некаторыя з іх загружаныя ўжо дзясяткі тысячаў разоў, нават раздрукаваныя як новы самвыдат. Чаму ваше радыё дае слова вядомым ксенафонтам суперфасфатавым? Хіба мала магчымасцяў яны маюць плявузгаць у Беларусі за дзяржаўныя грошы? Пытаецца ў Александра Лукашука з Магар. Паважаны спадар, шчыра кажучы, мы б хацелі мець ксенафонтаў вядомых і не нашмат часцей у сваіх перадачах, каб пачуць іх адказы на пытанні, якія цікавяць і журналістаў, і нашых слухачоў. З аднадумцамі гаварыць заўсёды прыемна. З апанентамі, магчыма, непрыемна, але цікава. Дарэчы, мы не даем слова, мы задаем пытанні. Задаваць пытанні чыноўнікам, прадстаўнікам улады, яе апалягетам – непасрэдная задача сродкаў масавай інфармацыі. У Беларусі, аднак, чынавенства, міністры, дырэктары заводаў, выкладчыкі ВНУ пры словах «Радыё Свабода» раптам пазбаўляюцца голасу. І калі пару чалавек не кідаюць слухавку і не захлопваюць дзверы, мы задаем ім пытанні ў межах іх кампетэнцыі, ну, часамі па-за межамі, праблема жанру. Паважаны Александр, як за 55 гадоў змянілася місія беларускай свабоды? Пытаецца Сергей з Менску. Місія, на жаль, не змянілася. Свабода інфармацыі і ідэяў пакуль у Беларусі па-ранейшаму істотна абмежаваная, і наша задача пашырыць гэту свабоду. Змяніліся ўмовы ажыццяўлення місіі. Ёсць свабодная прастора інтэрнэту, некалькі незалежных выданняў, але існуе жорсткі дзяржаўны кантроль за электроннымі СМІ, за масавымі дзяржаўнымі выданнямі. Псеўдасвабода дзяржаўных СМІ і камерцыйных FM-станцыяў нікога ў свеце не падманвае. Па-ранейшаму Беларусь у разразе несвабодных краінаў паводле міжнароднай класіфікацыі Freedom House. Па-ранейшаму мы вяшчаем за мяжы. Місія працягваецца. Мне здаецца, што цяперашнюю свабоду трэба ўжо перайменаваць у савецкую свабоду і ўзяць Якубовіча ў штат ганаровым дырэктарам, піша Міхась. Як на мой густ, дык лепш перайменаваць СБ ў свабодную Беларусь. Пры ўмове, канешне, адпаведнасці назвы зместу. Ці вы не баіцеся, што радыё дажывае апошнія дні? Інтэрнэт руліць, піша Антон. Радыё – гэта магія. Дзе б вы не былі, у лесе ці ў гарах, у ложку ці ў машыне, шчоўкнуў уключальнікам і палілася музыка, пайшлі навіны, загучала інтэрв'ю. Тэлебачанне не адмініла тэатр, кіно, не адмініла літаратуру. Інтэрнэт толькі дапаможа і відэа, і тэкстам, і радыё стаць яшчэ больш цікавымі. Шаноўны спадар Алесь, навідавоку страта баявітасці беларускай свабоды. Адчуваецца я адрыў ад надзённага, ад падачы тых навінаў, якія павінны служыць дэмакратыі. У свой час, пачатак 90-х, яна была куды больш праўдзівай. З чым гэта звязана? Ацэнкі свабоды зараз падпадаюць пад агульную рэжысуру апазіцыі, якая не выказвае настрою рашучай часткі насельніцтва, так у большасці не пярэчыць поглядам лукашыстаў. Не прыгадываю, каб радыёстанцыя сама адкапала нейкія нацыянальна гучныя факты. Па ўзроўню сваёй журналістыкі вы наблізіліся да горшых узораў. Трэба нешта мяняць. Местачковасць для такога сродку масавай інфармацыі не да твару, піша Саўка з Менску. Спадар Саўка, дзякуй за допіс. З агульнымі ацэнкамі цяжка спрачацца ці пагаджацца. Агульныя закіды не тое, што нікому не да твару, але яны непрадуктыўныя. Што аднаму падаецца стратай баявітасці, другі называе больш глыбокай аналітычнасцю. Аднаму нацыянальна гучныя факты гучаюць у нашым эфіры штодня, а іншых яны не кранаюць, бо не такія, не так, не пра тое, што было ў 90-е гады. Скажу толькі пару словаў пра кантэкст. 90-е гады былі часам тэктанічных зменаў і адкрыццяў, як нацыянальны мінуўшыны, гэтак і стварэнне новай будучыні, калі гістарычную вагу мелі часам падзеі аднаго дня, адна публікацыя ў друку, адзін выступ у прамым тэлеэфіры. Палітычныя працэсы апошняга дзесяцігоддзя хутчэй апісваюцца паняццямі застой і гніенне. Прафесійная журналістыка адлюстроўвае тое, што ёсць, і адзіны крытэрый ацэнкі – ці дакладна, аб'ектыўна, своечасова, выбачайце за банальнасці. І яшчэ адно канкрэтнае ўдакладненне наконт вашага выразу ацэнкі свабоды. Мы, як сродак масавай інфармацыі, не даем ацэнак. Мы не орган якой-небудзь партыі і ў такіх катэгорыях не працуем. На нашых хвалях выказваюць свае ацэнкі эксперты, палітыкі, слухачы. Мы спрыяем гэтай размове. У нас ёсць каштоўнасці, якія мы адстойваем. Чытайце дэкларацыю правоў чалавека. Ёсць місія, якую выконваем. У тым ліку, прадстаўляць шырокі спектр думак і меркаванняў, якія існуюць у грамадстве, аналізаваць іх. На пытанне наведнікаў нашага сайту адказваў дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук. Поўны тэкст онлайн-канферэнцыі на нашай старонцы ў інтэрнэце «Свабода.орг». Там жа вы можаце ўзяць удзел у апытанні, колькі яшчэ гадоў, на вашую думку, Беларусі будзе не хапаць свабоды слова і будзе патрэбная радыё «Свабода». Ну а зараз пра адну з нашых летніх перадачаў.